ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. کس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑنے والا جھگڑ رہا تھا اللہ کی ذات، اور اس کا جھگڑا کیا تھا؟ میری بات کا زاویہ ذرا اپنے ذہن میں صحیح رکھنا، جیسے آج بھی جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، جن کو قرآن و حدیث سے محبت نہیں رہتی، بس ان کی زبان پہ ٹیکنالوجی کا لفظ اٹھاتے اٹھاتے ان کی زبانیں تھک جاتی ہیں، دیکھو مسلمانوں نے کیا بنایا ہے، سب تو بنایا کافروں نے، مسلمان کیوں بنائے؟ نوکر ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے، کافر تمہارے وہ بنائے، مسلمانوں نے تو نمازیں پڑھنی ہیں، مسلمانوں نے تو تہجد پڑھنی ہے، انہوں نے روزے بھی رکھنے ہیں، انہوں نے چاشت بھی پڑھنی ہے، انہوں نے اشراق بھی پڑھنی ہے، یہ صلاۃ الاوابین بھی پڑھنے کے ان کو ترغیب دی گئی ہے، انہوں نے نیکیاں کرنی ہیں اور اللہ عز و جلال کے نظام کو نافذ کرنا ہے، کام وہ کریں جو ان کے نوکر ہیں. قل ہی للذین آمنوا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتی ہے دنیا کی ہر اچھائی مومنوں کی وجہ سے کافروں کو بھی ملتی ہے. کیوں کریں؟ سب سے پہلا کام یہ کرو، تمہیں اللہ کا پیارا بندہ بننا ہے، اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو، پہلا کام یہ ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس وقت اس نے بھی کہا تھا، یہ کون سا کام ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہی کس نے دی تھی؟ اللہ نے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، تو میں بھی کر سکتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تم ذرا مغرب سے لا کے دیکھو. بہت الذی کفر، کافر وہاں مبہوت ہو گیا، جواب نہیں دے پایا. آج دور ہے جس میں الہاد کس طرح لن ترانیاں کرتا نظر آتا ہے، آج ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ کافروں کو سمجھانے سے پہلے اپنی اولادوں کو سمجھایا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، اس پہ اس کا ایمان مضبوط کیا جائے. اور جب اس طرح کی باتیں انسانوں میں آ جاتی ہیں تو پھر رب کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے رب کے بارے میں کبھی سننا پسند ہی نہیں کیا. اللہ عزوجل ہم سب کو محفوظ فرمائے.